Я справді бачу подібність, сказав я Рендому. І, можливо, ти маєш рацію щодо того, що трапилось. Вже ж я маю рацію. Проштрикнули саме карту, промовив я. Вочевидь, я не... Отже, він не прийшов через козир сюди. Той, хто це зробив, вийшов з ним на контакт, але не зміг переконати його прийти. Що з того? Контакт було встановлено достатньо міцно і близько, щоб зловмисник міг вдарити його ножем. Можливо, він навіть встановив ментальний блок і змусив його стікати кров'ю на місці. Хлопчина ж, певно, не мав великого досвіду в користуванні козирями. Може так, а може й ні, сказав я. Лавелла або Мойра можуть більше нам розповісти про те, скільки він знав про козирі. Але я намагався донести до тебе думку, що контакт, ймовірно, перервали ще до його смерті. Якщо він успадкував твої регенеративні здібності, то, можливо, вижив. Можливо? Я не хочу вгадувати, мені потрібні відповіді. Я подумки заходився підсумовувати. Вважав, що знаю дещо, чого не знає Рендом. Хоча джерело у мене було не найкращим. Для того ж промови вчати варто було ще й тому, що в мене не було змоги обговорити все з Бенедиктом. З іншого боку, Мартін був сином Рендома, і я хотів відвести увагу останнього від Бранда. Рендоме, можливо, я дещо пригадую. Що? Якраз після того, як поранили Бранда, почав я, коли ми всі сиділи у вітальні, пам'ятаєш, коли в нашій розмові з'явився Мартін? Так, але нічого нового ми не дізналися. Дещо міг тоді додати я. Але стримався, бо там були присутні усі. До того ж, я хотів обговорити це наодинці з тим, хто мав до цього безпосередній стосунок. Хто? Бенедикт. Бенедикт? Який він в біса має стосунок до Мартіна? Не знаю. Тому я й хотів зберегти усе в таємниці, поки не вивідаю, що й до чого. До того ж, моє джерело інформації доволі дражливе. Продовжуй. Це Дара. Бенедикт шалено казиться, варто мені лише згадати її, але багато з повідомленого нею підтвердилося. Наприклад, мандрівка Джуліана та Джерарда чорною дорогою, їхні рани та зупинка в Авалоні. Бенедикт визнав, що це правда. А що вона казала про Мартіна? От тобі й маєш. Як розповідати про все, не згадуючи Бранда? Дара казала, що Бранд упродовж років неодноразово навідувався. Різниця у часі між Амбером та Авалоном така, що цілком можливо, і це тільки зараз спало мені на думку, що ці візити збігалися з активними пошуками Брандом інформації про Мартіна. А я ще дивувався, чого його так тягне туди, особливо зважаючи на те, що вони з Бенедиктом були в не надто товариських стосунках. Лише те, що Бенедикт приймав гостя на ім'я Мартін, і що він, на її думку, був з Амбера, збрехав я. Коли? Нещодавно, я не впевнений. Чому ти не розповів мені про це раніше? Насправді це майже нічого не означає. А до того ж, особливого інтересу до Мартіна ти не проявляв. Рендом скосив погляд на Грифона, що припав до землі і забулькав праворуч від мене. Потім кивнув. А тепер цікавлюся, промовив він. Все змінюється. Якщо він ще живий, я хотів би познайомитися з ним. Якщо ж ні... Гаразд. Сказав я. Найкращий спосіб дізнатися про те чи інше – це знайти шлях додому. Підозрюю, що ми вже побачили все, що маємо побачити. Я хотів би звідси піти. Я теж про це думав, сказав він. І мені здається, що ми могли б заради цього скористатися лабіринтом. Просто дійти до центру і повернутись. Пропонуєш пройти темними ділянками? Спитав я. А чому ні? Ганелон же ступав туди і нічого. Лише на мить, сказав Ганелон. Я не сказав, що це було легко, і певен, що ви не зможете пройти тим шляхом коней. Про що ти? – запитав я. Пам'ятаєш місце, де ми перетнули чорну дорогу, ще там, в Авалоні? Звісно. Те, що я відчував, коли забирав козир і кінжал, дуже скидалося на знемогу, що охопила нас тоді. Це одна з причин, чому я біг так швидко. Я би пропонував спершу випробувати козирі, відповідно до теорії про те, що це місце збігається з Амбером. Я кивнув. Гаразд, можемо спробувати потрапити додому простішим шляхом, тільки заберімо спершу коней. Ми так і вчинили, дізнавшись за одним ходом довжину грифонового ланцюга. Він вискочив з печери на 30 метрів і негайно ж жалісно замукав. Це нітрохи не полегшило нашу місію із заспокоєння коней, але зоронило в мені одну думку, яку я вирішив не озвучувати. Щойно ми взяли все під контроль, Рендом дістав свої козирі, а я витягнув свої. «Спробуймо достукатись до Бенедикта», – сказав він. «Гаразд, тоді починаємо». Я миттю зауважив, що козирі знову стали холодними. Гарний знак. Дістав карту з Бенедиктом і почав готуватися. Рендом біля мене робив те саме. Контакт встановили практично миттєво. «Що трапилося?» – запитав Бенедикт. Спершу він глянув на Рендома, Генелона, коней, а тільки потім на мене. «Перенесеш нас?» – запитав я. «Разом з кіньми?» «Звісно». «Ідіть». Він простягнув руку, і я доторкнувся до неї. Ми всі рушили йому назустріч, а вже за кілька секунд стояли біля нього на скелястій вершині. Холодний вітер шелестів нашим одягом, а сонце Амбера проминуло південь у захмареному небі. Бенедикт вдягнувся в тугий шкіряний камзол, лосини і збляклу жовту сорочку. Помаранчевий плащ приховував обрубок його правиці. Він стиснув щелепи і зиркнув на мене. «А ви з цікавої місцини прибули», – зауважив він. «Я трохи розглядів тло». Я кивнув. «Тут також кривий цікавий», – відказав я, помітивши прозору трубу у нього за поясом. Тієї миті я збагнув, що ми стояли на тому самому виступі, звідки Ерік командував битвою в день своєї загибелі і мого повернення. Я зиркнув на темну смугу, що звивалася далеко внизу через гарнат аж до небокраю. «Так», – відказав він, – «здається, чорна дорога здебільшого визначила свої межі. У деяких місцях, щоправда, вона й досі розширюється, неначе узгоджується до кінця з якоюсь схемою. Тепер скажіть мені, звідки це ви прибули?» «Останню ніч я провів у Тірна-Нокті», – відказав я. «А зранку ми рушили навпросте через Колвір». «Непроста штука», – погодився він. «Загубитися на власній горі. Знаєш, треба просто рухатись на схід. Це напрямок такий, де сонце зазвичай розпочинає свій хід». Я відчув, як червоні. «Трапився нещасний випадок», – я відвів погляд. «Ми втратили коня». «Який ще нещасний випадок?» «Серйозний для коня». «Бенедикте», – втрутився Рендом, відірвавши погляд, як я потім збагнув від продірявленого козиря. «Що ти можеш розповісти про мого сина Мартіна?» Кілька секунд Бенедикт розглядав його, а тоді заговорив. «Звідки така цікавість?» «В мене є підстави вважати, що він помер», – відказав Рендом. «Якщо це саме так, я би хотів помститися за нього, бо така ймовірність мене дуже засмутила. Якщо ж ні, якщо він досі живий, я хотів би зустрітися з ним і побалакати». «Чому ти гадаєш, що він міг померти?» Рендом зиркнув на мене, я кивнув. «Починай зі сніданку», – запропонував я. «Доки він теревенить, роздобуде нам обід», – відказав Ганелон і взявся нишпорити в одній із сумок. «Єдиноріг», – вказав нам шлях, – почав Рендом.